अब मेरे सपनों पे तुम ही तुम छाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयां सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम क्यों खा साज़े दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना।